Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ mâ kunnâ lihtedîye levlâ hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâhi kad câet rusûlü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallu alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallu alâ şefî'i cunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم جنود ربك إلا هو صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Rabbimiz, kendi rızası için bu ilim meclisine gelmek için attığımız adımları fazl-ı kereminle cehenneme girmemizin haram olmasına vesile eylesin. Amin. Cennete atılan adımlardan eylesin. Amin. Bu adımlarla bizim cennet yolumuzu asan eylesin. Amin. Ben hakikaten yani zor duruyorum, grip şey halimden ağırlaştım. Birkaç gündür daha da ağırlaştım. Perşembe yine biraz daha canlıydım, sohbet yapabildim. Ondan sonra daha da ağırlaştım. Dün hastanedeydim. Bugün işte çıktık öyle ama toparlanamadım. Dualarınızla toparlanırım. İnşallah siz uzaktan geliyorsunuz. Nerelerden geliyorsunuz, kadın, erkek? Onun için kalktık, geldim yani. Amin cümlemizden. Ama inşallah çok uzatmadan birkaç hadis-i şerif okusak, bir hadis-i şerif için Osman Nehdi Hazretleri tabiinin ulularından Bağdat'tan çıktı yola, yayan gitti hacca. Ebu Reyre, Ebu Osman el-Nehdi, Ebu Osman el-Nehdi radıyallahu anh. Bir hadis-i şerif duydu Bağdat'ta. Dedi, bu hadis-i şerifi kim rivayet etti? Çok müjdeli, faziletli amel hakkındaydı. Dediler, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Dedi, ben Ebu Hureyre'yi nerede bulurum? Dediler, bilmiyoruz nerede bulursun ama Arafat'ta hacca gelir. Hacda Arafat'a herkes çıktığı için mecburen Arafat'ta olur. Arafat'ta sorarsan sana gösterirler. Ebu İsmail el-Nehdi radıyallahu anh, Bağdat nereye? Mekke nere? Arafat nere? Oradan o zamanki imkansızlıklarla kaç ayda gitti, kaç ayda döndü. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı Arafat'ta buldu ve ona hadisi biliyor. Hadisi biliyor da duymuş ravilerden. Bunu sen mi Resulullah'tan işittin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kulağınla duydun mu dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh kulağımla duydum dedi. Çok müjdeli bir hadis-i şerif. Onun için yani Allah bir hayırlı amele 1 milyon, 2 milyon hasene katlar. Katlar. Bu hadisin yani yapılan bir amelin 10 kat, 100 kat, 700 kat tamam da 1 milyon, 2 milyon katlanmasına tabii taaccüp etti. Sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi, evet ben işittim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. O da dedi, ben sadece bu hadisi senden duymak için hac için gelmedim ama gelmişken hac yaptım. Bak, hac için gelmedim, gelmişken hac yaptım. Ben sırf seni göreyim, bir hadis-i şerif öğrenmek için geldim. Onun için ben şimdi bu gece size inşallah efendim, bazı hadis-i şerifler ve rivayetler okuyacağım. Bu hadis-i şeriflerin içinde çok ilimler var, meleklerle ilgili. Dersimize devam ediyoruz. Allah'ın melekleri, Allah'ın orduları sayısız, sonsuz. Biz de onlarla ilgili ilimlere malik olursak, itikadımız artar, nurumuz artar, bereketimiz artar. Onların da bize şefaatleri nasip olsun. Biz onlardan bahsedeceğiz. Rabbim Tebareke ve Teala, melâke-i kirâmı, özellikle 4 büyük meleği de bize mahşerde şefaatçi eylesin. Amin. Melekler çok. Sayıları çok. En başta hangi ayet-i kerimeyi okuyorum? Rabbinin ordularını ancak Allah bilir. Yani melek ordularının sayısını ancak Allah-u Teâlâ bilir. Şimdi ne kadar insan var? İşte 7,5 milyar, 8 milyar. Belki kayıt zapt altına alınmayanlar vardır illaki de. Ama şimdi meleklerin isimlerinde Allah'tan başka kimsenin melekler hakkında ne kaydı var, ne zaptı var, ne sayıları hakkında. Ancak Adem Aleyhisselam'a öğretti. Adem Aleyhisselam'a isimlerini öğretti. Allem Adem el esma kulleha. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretti. Ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Bütün isimleri öğretince buranın tefsirinde Rabbi İbn Enes radıyallahu anh ne buyuruyor? Esma'l melaike, meleklerin isimlerini öğretti. Yani Adem Aleyhisselam Allahu Teala öyle bir hafıza, öyle bir zeka, öyle bir ne diyorsun ona? İşte bilgisayarlarda işte hafıza diyorsunuz. Bütün dünyanın bilgisayarları, hard diskleri, terabaytları çöker, Adem Aleyhisselam'daki malumat çökmez. Hiçbir şu andaki bilgi saklayan, bu kadar teknoloji ilerlemiş, bu kadar teknoloji ilerlemiş. Çünkü sadece meleklerin sayısını ancak Allah biliyor. O kadar çok. Bunların hepsinin ismini Adem Aleyhisselam'a öğretmiş. Düşünsene sen Adem Hocam, bir de Adem Aleyhisselam'a kıyamete kadar gelecek insanların ismini öğretmiş, cinleri öğretmiş, yemeklerin ismini öğretmiş, hayvanların ismini öğretmiş, böceklerin ismini öğretmiş. Külleha diyor Kur'an. Bütün isimleri öğretti. Bir insan dese ki, şunun ismini Adem Aleyhisselam'a öğretmedi dese, kâfir olur. Çünkü ayette ne diyor? وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَٓا Hadis-i şerifte ne diyor? حَتَّ الْقَصْعَ الْقَصِعَ Tabağı öğretti, çanağı öğretti, çömleği öğretti. Her şeyi, her şeyin ismini öğretti. Hep de neye yarar? Adem Aleyhisselam'a gösterdi. Adem Aleyhisselam meleklerden neyle üstün oldu? İlim sıfatıyla. Allah-u Teala meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde edin dedi. İlim sıfatından dolayı. Adem Aleyhisselam meleklerden çok alim. Peki ilminde hangi tür ilimleri var? Her türlü ilmi var. Şeriat ilmi var, marifet ilmi var, hakikat ilmi var. Ama lügat ilmi var. Lügat ilmi çok önemli. Lügatı iyi bilmeyen adam ilmine itimat edilmez. İlmine itimat edilmez. Telaffuzu ona göre bozuk olur, manayı anlamaz. Allah'ım. Her türlü yanlışa düşer. Onun için lügat eskiler ne demişler? Kamus, alabezni, namus. Kamus lügat demekti. Namus vezninde. Ne demek namus vezninde? Lügat bilmeyen adamın ilim noktasında namusu düzgün olmaz. Şeceresi olmaz. O yüzden lügat ilmi efendim Adem Aleyhisselam'a bütün bu isimler öğretildi, bütün malumat öğretildi. Bir de mesela atın ismi söylüyor, bu Feres mesela. Bu neye yarar? O neye yaradığını. Çanak gösteriliyor. Bu çanak, bu neye yarar? İlk insan, hiçbir şey yok, ot yok, ocak yok ortada. Her şeyin ismi öğretildi. Bir de müsemması, faydası, menfaati. Bu nasıl bir ilim ya? İşte en mühimi de burada bütün meleklerin isimleri öğretildi. Meleklerin isimlerini kim ihata edebilir? Allah Teala buyuruyor ki benim ordularımı benden başkası bilemez. Kimse o zaman bilemez. Adem Aleyhisselam'a isimlerini öğretmiş ama. Şimdi dünyanın bütün işlerini yöneten 4 tane büyük melek var. Melaike-i kiram çok ama arşı taşıyan meleklerin dünya ile alakası yok. Müslümanlar için istiğfar ederler, dua ederler. Özellikle Ramazan-ı Şerif girdiğinde ibadeti zikri bırakırlar, Müslümanların dualarına amin derler. Bu arşı taşıyan melekler Ramazan dışında devamlı Allah'ın zikriyle meşgul oluyor mesela. Cennette melekler, cehennemde melekler, yerde melek var. Şu anda da mevcut. Cennette yaratılmış, cehennemde yaratılmış şu anda. Adamlarını bekliyor. Fakat dünya ile ilgilenen melek kaç tane? Dünyadaki ahval ile, bizlerin durumları ile, insanlarla, cinler ile. Ya bu hususta Allah Teala yemin ediyor. Estağfirullah fel müdebbirat emra. Bütün işleri yöneten meleklere yemin ederim diyor. Burada Kazı Bezavi, Fahrur Razi gibi müfessirler sadece melekleri de tahsis etmiyor, ruhları da, ulvi ruhlar, yüce ruhlar, peygamberlerin ruhları, sıddıkların ruhları, şehitlerin ruhları, evliyaullah'ın ruhlarını da katıyor tefsirde. Çünkü burada müdebbirat elifta ile gelmiş, meleğe tahsis etmek. Ama tabii ki burada ilk başta dünya alemindeki yönetim dört büyük melek vasıtasıyla dönüyor. Velakin bazı harpte bir şehidin ruhu geliyor, yardım ediyor. Şehitler harplerde hazır oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılarda ümmetine yetişiyor. Yemame vakasında sahabe-i kiram ne diyorlardı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoktan vefat etmişti. Vefat ettiği halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çağırıyorlar. Va Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed yetiş. Bunu İbn-i Kesir de rivayet ediyor. Koca İbn-i Kesir, müfessir, muhaddis, o da rivayet ediyor. Yani sahabe-i kiram şirk yapar mı haşa? Bütün sahabe Efendimiz'den yardım istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bu ayete giriyor. Bu ayette ne buyuruyor? İşleri yöneten ruhlara yemin eder. Ama bunlar melâke-i kiram ruhlarıdır. Ama nebilerin ruhlarıdır. Ama sıddıkların, ama şehitlerin, ama velilerin. Allah-u Teala dilemeden kimse yardım edebilir mi? Edemez. Allah-u Teala hangi meleğe, hangi nebiye, hangi veliye, hangi şehide, hangi Müslümana, orduya, Müslüman ordusuna yardım etmeleri için izin verir, onlar o izinle beraber gelirler, bir orduyu bozguna uğratırlar. Tek bir melek zaten hiç şüphesiz. Tek bir melek bir orduyu bozguna uğratır. Kitab-ı Ruh isimli eserde ki İbn-i Teymiye'nin baş talebesi İbn-i Kayyım Cevziye, o bile ki o rivayetlerle çok el eller şey ederler işte Vehhabilerin kaynaklarıdır ki Vehhabiler şimdi sapıtmışlar. Neden? Kendi imamlarını da dinlemiyorlar. İşine gelmeyince ne İbn-i Teymiye ne İbn-i Kayyım. Çünkü orada yazıyor Kitab-ı Ruh'ta zaten bütün kaynaklarda var ama hasmın kabul ettiği bize daha büyük delil olur. Hasım bile kabul etmiş yani. Diğer meselelerde itirazı olan. Diyor ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi külli ruhlara sahip olan Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın ruhaniyeti gibi, ruhu gibi bir ruh işte vefatından sonra bir harbe katılırsa diyor küffar ordusunu artık yüz binler, milyonlarca kâfirlerin ordusunu tek başına bozguna uğratacak güçtedir diyor. Tek başına bozguna uğratacak güçtedir. Bunu zaten bizim kitaplarımız dolu. Fakat onlar bile kabul etmiş. Ama Vehhabiler işine gelmeyince kendi imamlarına bile bu sözü yanlış diyorlar. Her işini kabul ediyorlar, bu sözü kabul etmiyorlar. Halbuki bu sizin imamınızın da sözü. Bizim için zaten sorun yok. Biz bunlara iman etmiş insanlarız. Şimdi bu ayette ne diyor? İşleri yönetenlere. Peki başka ayette ne diyor? Ayetler arasında çelişki yok. Estağfirullah. Yudebbirul emra minessemâi ilel ard. Secde suresinde. Gökten yere, yani 18 bin alem içerisinde, cennet cehennem dahil, bütün işleri Allah yönetiyor. Celle şanuhu celle şanuhu. Şimdi o ayette Allah yönetiyor diyor. Öbür ayette de efendim Vennâzıât suresi değil mi? Vennâzıât-ı gârkâ vennâşutâti neşlâ vessâbihâti sebhâ vessâbikâti sebhâ felmüdebbirâti emrâ. Ammeden, meşhur Ammeden suresinden bir sonraki surenin 5. ayeti. Rabıta kitabımda çok ilimler yazdım ama siz o ilimlere meraklı insanlar değilsiniz. Canımız çıktı yazmaya. Rabıta kitabımı alırsanız Tarikat-ı Aliye'de, Rabıta-i Celiye'de Evliyaullah'ın ruhaniyetine rabıta yapmanın delilleri arasında da bu ayet-i kerimeyi zikrettim ve alimlerin, Fahrur Razilerin vesaire müfessirlerin, ulemanın bu ayetin tefsirinde Allah Teala'nın bazı ruhlara tedbir ve yönetim ve tasarruf diyoruz buna, tasarruf yetkisi verdiğine delil olduğunu bu ayette söylüyorlar. Orada kaynak arayanlar, sayfada vermişim, tefsirlerin cildini, sayfasını da yazmışım, hepsini yazmışım. Fel müdebbirâti emrâ. Tabii ki bu işleri yönetenler cemî-i sıgasıyla kullanıyor. Sen şunu diyemezsin, neyi diyemezsin? Hoca Efendi, Allah zaten birçok meselede biz diyor, biz diyor. Onun için buradaki yönetenler ile orada yönetiyor diyor, burada yönetenlere yemin ederim diyor. O zaman bu yönetenler, melekler, peygamberler, sıddıklar, şehitler değil de Allah'ın usulü var böyle Kur'an'da. Bir kelimeyi müfret, tekil söylüyor, bazen de nahnu biz diyor. Diyerek beni ne yapamazsın, benim bu izahımı çürütemezsin. Niye çürütemezsin? Çünkü Allah Teala nahnu biz diyor. Halakna biz yarattık diyor. Biz kelimesini kullanıyor. Ama hiçbir zaman kendisi hakkında müennes tabir edilen, dişiler hakkında kullanan müennes tabir edilen elif ta ile elif ta bak ve naziati çekiyor bak elif ta. İkinci harf ve nashitati çekiyor. Ve sabihati elif ta. فَالسَّابِقَاتِ اَلِفْتَى Anladın mı? Ondan sonra فَالْمُدَبِّرَاتِ Bunun Allah'ın Teala'nın kendi zatına gitmesi muhal. Kur'an'da da bir örneği yok. Elif-tâ müennes sıgasıdır. Burada müennes tabirinin kullanılması cemaat tabirindedir. Cemaat kelimesinin sonunda t vardır. Bu manen müennestir. Erkeklik, dişilik anlamında dişilik değildir. Bunlara manevi müennes diyoruz saftan halde. Bu manevi müennes olduğu için cemaatlere gidiyor. Bu cemaatler, melekler cemaati, nebiler cemaati, sıddıklar cemaati, şehitler cemaati, salihler cemaati. Onun için onlara ne kullanmış? Elif ta. Allah'ın öbür ayetlerde buyurduğu Celle Celaluhu, nahnu biz, inna muhakkak biz, o tabirler başka. Bu elif ta ile gelen cemilerde asla Allah Teala'ya rücu etmez. Çünkü Allah Teala zahiren de olsa kendisine elif ta gibi bir tabir kullanmamıştır. Anlatabildim mi bilmiyorum. Siz tabii bu işi biraz anlamayabilirsiniz sarftan naviden ama şimdi bu Vehhabiler var ya Vehhabiler. Bunların Selefiler, bu Selefilerin Türkiye'de uzantıları var. Öyle cahil, öyle cahil, öyle ecel adamlar. Kur'an'ı yüzünden okuyamıyor. Muhammedur Resulullah diyemiyor. Muhammeder Resulullah diyor. Bu kadar cahil adamlar ilim satıyorlar. Onun için şimdi bu konuda da kalkıp orada Allah kendinden bahsediyor derler ama benim anlattığımı da anlayacak ilimleri de yok. Şimdi nasıl onlarla anlaşacağız? Onun için burada maksat bak İmam Suyuti Hafız Celaleddin Suyuti muhaddislerin hatimesi sonuncusu büyük müçtehitlerden ne diyor burada? Ruhusül melâketler bağ. Dört başta gelen dört melekten bahsedeceğiz diyor bu fasılda. Ellezîne öyle melekler ki yüdebbirûne emrat dünya. Bütün dünyanın işini o dört melek yönetiyor. Bak yönetiyor diyor. Zaten melekler olduğunu biz nereden bileceğiz büyükler tefsir etmese. Ancak Allah Teala'nın ben yönetiyorum demesiyle burada melekler yönetiyor, ruhlar yönetiyor demesi arasında çelişki var mı? Yok. Yaratmak bakımından, izin vermek bakımından, kuvvet vermek bakımından Hazreti Cibril Aleyhisselam'ın en kuvvetli yaratık o. Allah Teala ona kuvvet vermese ne yapamaz? Sineği def edemez. Sineği def edemez. Demek ki la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın yardımı olmadan kuvvet kimsede yok. Onun için Allah Teala ben yönetiyorum buyurduğu zaman ne demek? Ben yaratıyorum. Yönetme yönetenleri de ben yaratıyorum. Onlara yönetecek kuvveti de ben yaratıyorum, veriyorum. Orada yaratmak kastediliyor, izin kastediliyor, müsaade kastediliyor. Peki işleri yönetenlere yemin ederim. O benim yaratmamla, benim iznimle, benim yönetme ve tasarruf hususunda izin verdiklerime yemin ederim diyor. Çünkü melekler Allah'ın zaten yemin ettiği kıymetli varlıklar. Onun için Allah'ın yönetmesi yaratmak ve izin vermek manasındadır. Diğer meleklerin ve nebilerin, şehitlerin, velilerin tedbir ve tasarrufları sebep olma manasındadır. Sebep olma manasındadır. Anladınız mı? Anladınız. Daha açık bir şey söyleyeyim size. İki ayet daha okuyacağım size. Bir ayette buyur Estağfirullah. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ Buyuruyor ki, sizi, canınızı ölüm meleği alıyor. Ölüm meleği alıyor. Bu ayet, insanın canını kimin aldığını söylüyor? Sadece Azrail Aleyhisselam'ın aldığını söylüyor. Ondan sonra başka bir ayette diyor, تَوَفَّتُ رُسُلُنَا Bizim elçilerimiz adamı vefat ettiriyor. Şimdi burada sadece ölüm meleği alıyor diyor, burada da elçilerimiz diyor. Burada ne kastediliyor? Çelişki var mı? Yok. Başka bir yerde de buyuruyor, ruhları ben alıyorum diyor. Hadi bak şimdi bakalım. Zümer suresinde ne diyor? Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Ölüm vakti geldiğinde canları kim alıyor? Allah alıyor. Şimdi üç tane ayet, üçü de Kur'an'da. Çok ilim lazım. Yoksa birisi gelir seni saptırır. Kur'an'da çelişki vardı herhalde. Bir çelişki yok. Senin kafanda ahmaklık var. Şimdi birinci ayet, canları alan kim? Allah alıyor. İkinci ayet, ölüm meleği alıyor. Bu secde suresinde. Üçüncü ayet, elçilerimiz alıyor. Şimdi mevzuyu anlatalım. Ölümü yaratan ancak kim? Allah-u Teala. Azrail Aleyhisselam, bütün melekler, bütün insanlar, cinler toplasa bir canlının canını alabilir mi? Bir sineğin bile canını alamazlar. Sineğin bile. Çünkü onda ölümü Allah yaratması lazım. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ölümü de yaratan Allah, hayatı da yaratan Allah diyor Tebareke'nin başında. Şimdi o zaman Allah canları alıyor. Ne bakımdan? Ölümü yarattığı için, o kişinin ölmesini yarattığı için, hayatını bitirdiği için, canını söndürdüğü için, ruhunu çıkarttığı için, bunları yaratmak kime ait? Ancak Allah Celle Celaluhu. İşte Allah canları alıyor. Yaratmak, ölümü yaratmak bakımından. Peki, elçilerimiz vefat ettiriyor. Elçilerimiz kim? Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları. Çünkü Azrail Aleyhisselam nereden alıyor? Boğazdan alıyor. Azrail Aleyhisselam kimsenin bacağıyla, tırnağıyla uğraşmaz. Azrail Aleyhisselam'ın nesi var? Yardımcıları var. İşte o ayette diyor ki elçilerimiz, meleklere elçilerimiz diyor. Geliyorlar, ayağın ucundan çekmeye başlıyorlar. Soğumaya başlıyor tırnaklardan, işte yukarı doğru ayaktan ağrı, ruh çekiliyor. Ruh çekilirken de o ruhun çekildiği yer buz kesiyor. Burada اَعْوَانِ مَلَاكَ اِكْرَامِ Azrail Aleyhisselam'ın اَعْوَانِ yani yardımcıları devreye giriyor. Ne zaman can boğaza geliyor, oradan kim alıyor? Ölüm meleği sizin canınızı alıyor diyor şimdi bak. Üç tane ayet okudum. Ama Allah yaratıyor, diğer melekler de yardım ediyor. Boğaza geldi mi Azrail Aleyhisselam ne yapıyor? Çekiyor alıyor. Son hamleyi, altın vuruşu Azrail Aleyhisselam yapıyor. Şimdi üç ayetin arasında çelişki var mı? Anladınız mı? Heh. İşte gökten yere alemlerin işlerini ben yönetirim ayeti var. Orada da işleri yönetenlere yemin ederim var. Bunlar arasında çelişki yok. Yaratan ancak Allah, izin veren ancak Allah. O müsaade etmeden kıl kıpırdamaz. Çarşamba gününkü itikat dersinde kavâdül akâid derslerini kaçırmayın. Salı günü şifa dersleri yapıyoruz Lale Gül'de. Saat 8.30'dan sonra yayınlanıyor. Çarşamba gün Kavâdül Akâid İmam Gazali itikat derslerini yapıyoruz. Orada bunlar konuşuldu. Allah-u Teala'nın izni, müsaadesi, iradesi olmadan cinler, melekler, alemler, insanlar, şeytanlar hepsi toplaşsalar alemde bir zerreyi kıpırdatamazlar. hareket halindeki bir zerreyi de durduramazlar. Duran bir zerreyi de kıpırdatamazlar. Bütün melekler bile toplansa. Bu derste son onu anlattım. Onun için dersler bir bütündür. Sohbetlerin tümünü dinleyen insanların tabii ilimleri artar, şuurları artar, itikatları kuvvetleşir. O zaman biz de her derste her şeyi tekrar etmeye vakit bulamıyoruz artık. Yeni dersleri yapıyoruz. Onun için geçmiş şeyleri tekrar etmek de istemiyoruz ama yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek noktada da Selefi, Vahabi, Şii böyle akımların fitne yapacağı noktalarda mecburen yine bir izaha giriyoruz. Evet. Bundan dolayı ancak bu ümmetten öyle kimseler var ki onların ruhunu tam boğaza geldiğinde Allah-u Teala Azrail Aleyhisselam'a bırakmıyor, bizzat kendi alıyor. Bizzat kendi alıyor. Bunlar nasıl bir kimselerdir? Oo, bunlar kutuplar, gavslar, veliler. Yok. Nasıl oluyor? Siz de olabilirsiniz. Ben de olabilirim. Nasıl olabiliriz? Şartı şu. 5 vakit namazdan sonra bir kere ayetel kürsi hiç bırakmayacak ama. Hiç bırakmayacak. Bir namazdan sonra bile ayetel kürsiyi unutsa bozulur. Çünkü diyor ki وَلَا يُحَافِظُ عَلَيْهَا اِلَّا نَبِيٌ اَوْ صُدِّيكٌ اَوْ شَه۪يدٌ Her namazdan sonra ayetel kürsi okuyoruz. Ama bir namazdan bile sonra unutursak buna girmeyiz. Ne diyor hadis-i şerifte? Ayetel kürsinin büyüklüğünü anlatıyor, anlatıyor. İşte efendim ayetel kürsi her namazdan sonra okuyanın cennete girmesine bir tek mani var, o da ölmesidir. Ölmeden cennete girebilseydi şimdiden girecekti. Bunlar hep meşhur hadisler, sahih hadisler. Onları konuşmuyoruz. Peşine diyor ki ayetel kürsiye kim devam edebilir? Allah-u Teala vahyetti. Musa Aleyhisselam'a da bildirildi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de vahyedildi bu. Ayetel kürsiye kim devam edebilir? Hiç bırakmadan. 5 vakit namazdan sonra bir vakit bırakmadan. Adam zaten namazı terk ediyor. Ayetel kürsi hak getire yani şimdi. Adama diyorsun kaçırdığın namaz var mı? Ara sıra diyor. Lan namazı ara sıra kaçırıyorum diyen adama ayetel kürsiyi kaçırmamak sorulur mu? Bunu da böyle bir cehenneme böyle bir ara sıra gönderecekler herhalde yani. Bir yakıp çıkaracaklar yani. Ya 5 vakit namazın farzından soruyorsun adama, ara sıra kaçırıyorum diyor ya. Tövbe estağfurullah. Nasıl kaçırırsın ya? Bir vakit namazı 80 sene cehennem azabısın. Nasıl göze alırsın? Nasıl göze alırsın ya? Geçen sohbette anlattım perşembe, neler anlattım ya namaz. Şimdi bir defa 5 vakit namazı mutlaka bu adam kılacak anlaşılıyor. Kılmasa ayetel kürsinin hükmü kalmıyor. 5 vakti ölene kadar hiç kaçırmaması lazım. Ancak aklı gitti, komaya gitti, Alzheimer oldu, o başka. O mesul değil, mesul değil, o delirdi, mesul değil. Aklı başındaysa namaz düşmez. Kafası sallanandan namaz düşmez. Şu kadar kafası sallansa namaz düşmez. Oturduğu yerde kafasına kılacak. Şimdi 5 vakit namaza bir adam devam ediyorsa hiç bırakmayacak ama. 1-2-5 vaktin her birinin peşine ne okuyacak? Ayetel kürsi okuyacak. Hiç bırakmayacak ama. Nasıl ki bir vakit namazı kazada yok, bir kere ayetel kürsi okumamış yok. Buna muhafaza deniyor. Yakra'u dersen okuyor. Arada okuyor, arada unutuyor olur. Ama yuhafizu kelimesi Arapça'da muhafaza. Muhafaza demek hıfz. Hıfz'tan geliyor. Yani koruyor. Hiç terk etmeden devam ediyor. Buyuruyor ki 5 vakit namazın ardından ayetel kürsiyi okumayı hiç terk etmeden ölene kadar devam etmek 3 kişiye nasip olur. 3. 4 yok. 4 yok. Hadiste olmayanı ben mi ekleyeceğim? Bir peygambere nasip olur. Biz peygamber olmadığımıza göre bizim için ne kaldı? 2 şık kaldı. 2 sıddıka nasip olur. Şu anda Ebu Bekir Sıddık gibi Sıddık yok diyorsun ama şu anda Sıddık olmak mümkün mü? Mümkün. Peygamber olmak mümkün değil, Sıddık olmak mümkün. Hadiste ne buyuruyor? Ahir zamanda iyiliği emredenler, kötülükten nehyedenler, İslam'ı tebliğ edenler levvecru hamsine sıddıkan. 50 sıddık sevabı var diyor. Ya Resulallah, o zamanın sıddıkları mı, bizim içimizdeki sıddıklar mı? Kâle lâ bel minkum. Hayır diyor. Sizin içinizdeki sahabenin sıddıklarından 50 kadar alırlar diyor. Niçin? Siz diyor birbirinize hayırda yardım ediyorsunuz. Ahir zamanda ümmetim yardımsız kalacak, yalnız kalacak. Ehl-i sünneti müdafaa eden, şeriatı sünneti anlatan Mahmud Efendi Hazretleri gibi insanlar, hocalar bile gülüyordu be. Bu Mahmud Efendi hep sakal söylüyor, sarık söylüyor, çarşaf söylüyor. Bu Mahmud Efendi ne karıştırıyor işi diye. Müftüler, hocalar Efendi Hazretlerine neler ettiler? Şeyhler, öyle şeyhler, alimler vardı. Ne lüzum var çarşafa ya diyordu Mahmud Efendi'ye karşı geliyor. Onun için Mahmud Efendi Hazretleri'nin açtığı ehli sünnet çığırı, Kur'an sünnet çığırı, bidatleri öldürme, sünnet-i ihya. Şimdi Mahmud Efendi yalnız kalmadı mı bu memlekette? Yalnız kaldı. Ben yanında büyüdüm. Çok yalnız kaldı. Çok yalnız kaldı mübarek. Ama Allah ona yardım etti. Şimdi öyle bir zamandayız ki doğruyu söyleyen 9 köyden kovuluyor. Sahabede olsa, Ebu Bekir Sıddık'a fetva sorsa doğruyu söyler. Ona inanmasa Hazreti Ömer'e gitse, Hazreti Ömer'e kılıcı çeker. Ne karıştırıyorsun lan der. Sen fetvayı doğru vermiş işte. Ebu Bekir'i mi sorguluyorsun? Resulullah'ı mı sorguluyorsun der. Değil mi? Hazreti Osman'a gitse o da doğruyu söyler. Hazreti Ali'ye gitse o da doğruyu söyler. 114 bin sahabinin kimine gitsen hepsi doğruyu söyler. Ama şimdi bir hocaya gidiyorsun, namazı üçe indiriyor. Öbürü kader inkar ediyor. Öbürü bilmem ne. Bütün dünyada dinimizi maskara ettiler. Onun için bu zamanda yardımsız kalacaklar. Dinini korumak isteyen, ateş gözünü elinde tutmak isteyene benzeyecek diyor. Bıraksa sönecek, tutsa eli dayanmayacak, yanacak diyor. İnekum tecidûne alel hayra havâne. Onun için bu zamanda da sıddıklar var mı? Var. Hem de 50 sıddık sevabı alanlar, şehitler. Şehit, men temesseke bi sünneti inde fesâdî ümmeti felû ecrum miyet şehit. Benim sünnetim, ehli sünnet itikadından başlıyor, bütün sünnetlere sımsıkı sarılanlara 100 şehit ecri var diye. Anladın mı? Bak 50 sıddık, 100 şehit toplanıyor burada. Bu zamanda bunlar mümkün. Onun için Âyetel Kürsi'yi okumaya ancak kim devam edebilir? Ya peygamber devam edebilir hiç bırakmadan? Ya sıddık devam edebilir hiç bırakmadan? Bir kere bile bırakmayacak ama. Ya da şehit devam edebilir. Bir insan Âyetel Kürsi'yi hiç bırakmadan her namazdan sonra okursa, nerede ölürse ölsün şehittir. Nerede ölürse ölsün, ne halde ölürse ölsün. Yani demek istiyorum, harpte ölmese de demek istiyorum. Harpte ölmese de şehittir. Bak, ya nebi olacak, ya sıddık olur, ya da şehit olur. Başkası devam edemez. Böyle de olunca, onların ruhlarını kabzetmeye gelince, Allah-u Teala buyurur ki, bu ruh benim nezdimde çok keremlidir, şereflidir. Ey Azrail meleğim, bu senin görevindir ama bunu bana bırak, ben bizzat tecelli ederek onun ruhunu ben alacağım diyor. Ya, bu Âyetel Kürsi ne kadar mühim mesele. Fakat doğru okumayı bilmezsen, kıraatına düzgün riayet etmezsen, bir Âyetel Kürsi okudu bana birisi, Süryanice mi okuyor, İbranice mi okuyor, Tevrat'tan mı, İncil'den mi ben anlayamadım. Başladı, bitirdi, dedim, ne okudun sen? Dedi, Âyetel Kürsi okudum. Ya böyle bir Âyetel Kürsi dünyada yok ya. Bir Arap'ı getirsen, Arap dinlese, bu Arapça değil der. Ya Rabbelâ. Bazı imamların da arkasında namaza durdum. Camiye geçti, o kadar kalabalık cemaate, bir ayet okudu, bitirene kadar rekatı ben nereden okudu, Kur'an'dan bulamadım. Buna da rastladım. Onun için bu kıraat çok önemli. Yani Âyetel Kürsi bu kadar önemliyse mutlaka bir hafız efendiden, hoca efendiden, imamdan, müezzinden, gel imam da biliyorsa ha, imam da sarığı yolda bulmuşsa o da olmaz. Gideceksin ağzını düzelteceksin ya da bir işte teyip kasetteki düzgün okuyan birinden şey yapacaksın. Düzgün okuyacaksın. Ve la yeudühü hifzuhuma, zaten herkesin ayağı yerden kesiliyor. Yani ve la yeudühü hifzuhuma, ya ne oluyor kardeşim ya? Ve la yeudühü hifzuhuma. Bunu doğru yapın. Bundan sonra çok dikkat edin. Ayet-el Kürsi ile inşallah her namazdan sonra okur ama düzgün okuyun. Düzgün okuyun. Bir de Ayet-el Kürsi'nin duası var. Onun müjdesi, onun müjdesi. Ali Adel Efendi babamızı rüyamda gördüm bir kere. Bütün millet kalabalık. Neyse bana yol açtılar. Öne doğru yanaşabildim. Ben de korkuyorum. Ali Adel Efendi heybetli insan çok. Ben de dünyada görmemişim ya. Bağırırsa bana diye. Hep Ali Adel Efendi'yi tanıyan hoca efendiler orada. Onlar hayatlarında görüşmüşler. Şimdi onlar varken ben ileri de geçemem. Ayıptır, edep lazım. Sonra baktım bir yol ortadan açıldı. Oda da lebalep dolu. Sonra bana bir yol açtılar yani. Oradan öyle yanına gittim, böyle ödüm de kopuyor. Dedi, Ayet-el Kürsi'nin duasına devam et. Bu Ayet-el Kürsi'nin duasını ben bilmesem rüyadan anlamam. Çünkü o rüyada Ayet-el Kürsi duası. Şimdi kime sorsam Ayet-el Kürsi duasına devam et. Ayet-el Kürsi duasını ben çok 25-30 sene evvel yazmıştım. Oradan biliyordum, onu bildiğim için. Bu da çok büyük bir duadır. Zaten o dua ile birlikte okunursa, aman ya Rabbi, gökler, yerler arası, alem, 18 bin alem sevap doluyor. Bir kere okusun, duasını peşine Ayet-el Kürsi yapıyorsun. Bu eski dualarımda var idi. Fakat şimdiki ezkarda birinci ciltte olması lazım. O 150 sayfede olması lazım. Çünkü ikinci ciltte biz sabah akşam okunacakları yazdık. Esas izahıyla beraber üçüncü ciltte gelecek. Çünkü üçüncü ciltte mevzumuz nedir ezkarın üçüncü cilt? Namazlardan sonra okunacaklar. Biz şimdi tasnif yaptık. Üçüncü cilt namazlardan sonra okunacaklar. Çok ilim yazdığımız için şimdi sırf sabah akşam okunacaklar 600 sayfa oldu. Sırf. Onun için namazlardan sonra okunacaklar mecburen bir cilt, müstakil cilt olacak. Üçüncü ciltte olacak. Ama birinci ciltte ne yaptık? Bunları insanlar kaç sene bekleyemez, beklerken ölür, fazilette mahrum olmasın diye 150 sayfa kadar namazlardan sonra okunacakların Arapçalarını da koyduk. Hadisin metnini koyamadık, manasını koyamadık, kaynağını koyamadık, malumatını koyamadıksa da birinci cildin sağ tarafında 150 küsur sayfa bunu koyduk. Orada Ayet-el Kürsi duası da var. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni uqaddimu ileyke beyne yedey kulli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrafu biha ehlü semavati vel ardu ve kulli şeyin ve fi ilmike kâinun evkad kân uqaddimu ileyke beyne yedey zâlke kulli bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu el-hayyul kayyum la te'khuzuhu sinetu ve la nevm lehu ma fi semavati ve ma fi l-ardu مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحَيْقُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ben de şimdi yatsı namazını kıldım, mecbur okuyacaktım. Hazır onu okumuş oldum yani. Ama Efendi Hazretleri böyle yapmaz. Ne yapardı? O millete okuduğun sayılmaz derdi. Onu ayrı oku, kendini ayrı oku derdi. Ama ben belki idare ederler yani. Onun için beş vakitten sonra okumaya çalışıyorum. Bırakmamaya çalışıyorum. Bunun sevabını Musa Aleyhisselam Allah'a sordu. Hakim-i Tirmizi Nevadirul Usul isimli muteber hadis kaynağında bu hadisi naklediyor. Evliyanın reisi, ulemanın reisi, muhaddislerin reisi. Musa Aleyhisselam'a sordu. Ya Rabbi, bunun sevabı, fazileti Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'ya sordu. Bunun fazileti nedir? Allah Allah. Ayet-el Kürsi duasını. Ayet-el Kürsi Musa Aleyhisselam'a da verilmiş. Fakat bu fazilet bizim ümmet okursa bize veriliyor. Bu sevap bizim ümmete veriliyor. Buyuruyor ki onun şey faziletini şey buradaki sayfası 85'te. Yani Arapça tarafından birinci cildin Arapça tarafından sayfa 85. 5 vaktin peşine okunacak ayet-i kerimeler başlığının hemen altında rakam 367. dua. 367 rakam. Latince yazılı. Yeni baskılarda Türkçe yazdırdım ki rakamı Arapça okuyamazsınız diye. Alt sayfası 85, rakam 367. Bu mübarek dua. Yerler, gökler buyurdu ki ya Musa, kim Ayet-el Kürsi'den evvel bu duayı okursa, gece ve gündüz 24 saat, bu 24 saat boyunca onun sevaplarını melekler yazmakla, saymakla bitiremez. Kıyamet oluncaya kadar adam öldü gitti, daha kadar 100, 200, 300, 500 sene var diyelim mahşere kalkmaya. Kıyamete kadar 24 saatte her saat başı 24 kere günde bütün melaike-i kiram onun sevabını sayamıyor. Bütün melaike-i kiram. Daha tafsilatlı şeyi var tabii hadis-i şerifin şimdi aklımda kaldığı kadarıyla. Ayet-el Kürsi. Ancak ben sadece Ayet-el Kürsi okuyorum. Eğer düzgün okuyorsan, 5 vakitten sonra okuyorsan ve bu 5 vakitten sonra hiç bırakmıyorsan, muhafaza ediyorsan, peygamber olamayacağına göre ya sıddık olursun ya şehit olursun. Bundan başkasına nasip olmaz. Arada okur, arada bırakır, arada unutur. Bu üçünden başkasına devamlı okumak nasip olmaz diyor hadis-i şerif. Onun için efendim Hurşit Efendi rahmetullahi aleyh, Allah'ın nazlı kuluydu yani. Biz yapsak böyle bir şey ben yapamam zaten. Öyle bir dua ederdi, başlardı, ağlardı, ağlardı, ağlardı. Saatlerce ya. Pancar gibi olurdu suratı böyle dedi. Kan başına hücum ettik, tansiyon çıkmış, ölecek falan. Böyle. Ya Rabbi derdi, arada bir kaptırırdı bir şeyler. 104 kitapta yeri yok tabii ki. Böyle der. Ya Rabbi derdi, beni Azrail Aleyhisselam'ın eline bırakma derdi. Hain nükeder bu derdi Lazca. Ya Azrail Aleyhisselam hain nükeder de maksadı ne? Bana sert davranır demek istiyor yani. Hainlik anladınız mı? Şimdi bu bazı kelimelerin konuşma şeyinde o memleketin örfü mühimdir. Anladın mı? Mesela affedersiniz puşluk lafı çok kötü bir laf. Ama Karadeniz'de bu kelime sözünde durmayana söyleniyor. Adam geldi Efendi Hazretlerine bu lafı kullandı. Herkes kalktı ayağa. Efendi Hazretleri dedi ki yahu dedi gittik dedi Of'a da bunu ziyaret etmeye söz vermiştik. Bir olay çıktı. Vakit bulamadık. Sözümüzde duramadık. Onu demek istiyor dedi. Herkes oturdu aşağı. He? Her memleketin kelimelerinde örf var. O memlekette ne olarak kullanılıyor? Anladınız mı? Şimdi bizim eski başbakanlardan, cumhurbaşkanlarından biri şimdi ölmüş. Onun için mesela Haydar Ali'ye bir laf söyledi. Böyle sırtına da vura vura. Bu dedi Türkiye Cumhuriyetler arasında çok iyi bilmem nedir dedi. E şimdi bu bilmem nedir lafını şimdi burada söylemiyorum. O laf aslında ne demek? Ara bulan. Ara bulan manasına geliyor lügatı onlarda. O manada kullanıyor. Ama burada şimdi o kelimeyi kullandığın zaman adam seni vurur. Anladın mı? Onun için Hurşit Efendi öyle yaptı yani. Yahu dedi, ya Rabbi dedi beni, ne olur beni Azrail Aleyhisselam'ın eline bırakma. Ruhumu sen kabzeyle derdi. Hay ne kadar bağ dedi mesela. O Hurşit Efendi'ye bağışlanabilir. Örfü, lügatı, konuşma şekli, Allah ile arasındaki ağlaması, sızlaması. Tabii biz böyle hareketler yapmayalım. Ama Ayet-el Kürsi'ye devam edelim. Ve burada da dua edelim. Amin. Subhane rabbil alil alil ve elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Allahum bi hakki seyyidina Muhammedin ve cahi seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rabbi uzaktan yakından kadın erkek bu cemaat buraya senin rızan için gelmişler. Biz de senin rızan için geldik. Para almaya gelmedik, rey almaya gelmedik. Kurban oldu. Uzaktan yakından gelemeyenler, niyet edip de gelemeyenler, şu anda bizim sohbetimizi dinleyenler de var. Kurban olduğum ölünceye kadar bize bir vakit namaz kaçırttırma ya Rabbi. Her kıldığımız namazın ardından bir kere Ayet-el Kürsi okumayı unutturma ya Rabbi. Amin. Ve vefat ettirirken ruhlarımızı kabza derken ruhlarımızı yedi kudretinle kabza ile ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Bu kadar adam var. Bu kadar aminden birisi kabul olur %100. Onun hürmetine hepimizinki kabul olur inşallah. Onun için ümidimiz Allah'adır. Şimdi İbn-i Ebi Şeybe. İbn-i Ebi Şeybe çok büyük muhaddis yani. Buhari'nin de şeyhi. Meşhur Buhari'nin de şeyhi yani, hocası. Sonra İbn-i Ebi Hatim. Büyük muhaddis, büyük müfessir. İmam Beyhakî. O da Şuab-ül İman'da. Ebu Şeyh. Bu da çok muhaddis, marka bir isim. El-Azame isimli eseri var. O bizde de matbudur. Bazı eserleri mefkuttur ama o da. Kimden rivayet ediyor? An İbn-i Sâbit'in radıyallahu teâlâ an. İbn-i Sâbit radıyallahu teâlâ an'tan rivayet ediyorlar. Ne buyurmuş? Tabii bunlar asla kendi kafasından konuşulacak işler değiller. Sahabe-i kiramdan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Mevla Teala'ya gidiyor bu iş. Hiç bu rivayetlerin bu kaynaklarda geçiyorsa bir rivayet asla kafadan konuşulmaz. Hiçbir sahabi, hiçbir tabi'in, hiçbir tebe'i tabi'in bana göre böyle diye dinde bir şey konuşmaz. Konuşamaz, yetkisi yok. Hiç yok. Kale buyurdu ki, yüdebbir emra dünya batun, dünyanın işlerini 4 melek yönetiyor. Femma Cibril, Cibril aleyhisselama gelince, fevükkile bir riyah vel cunud, rüzgarlar, fırtınalar, kasırgalar ve ordular. Ordular ne demek? Harpler. Bir taraf 10 bin kişi, bir taraf 1 milyon kişi. Cebrail aleyhisselam bir destek verirse 10 bin kişi milyonu yener. Ordular demek savaşları da kim yönetiyor? Cebrail aleyhisselam yönetiyor. Şu anda dünyada bunca savaş oluyor. İç savaşlar, dış savaşlar. Bunların hepsinde Cebrail aleyhisselamın tedbiri ve yönetimi ve tasarrufu var. Allah Teala ne murad ederse, ne buyurursa ona göre şu şöyle olsun, bu böyle olsun onu yapıyor. Ama o yönetiyor. Bu diğer hadis-i şeriflerde daha uzun rivayet gelecek. Ve ma Mikail, Mikail aleyhisselam fevkile bil katre ve nebat, yağmur taneleri ve mahsullerle görevli. Mikail aleyhisselamın ilmi ve bilgisi olmadan gökten ne bir yağmur tanesi, ne bir dolu tanesi, ne bir kar tanesi inemez. Hepsi hesaplıdır. Her biriyle bir melek iniyor, ayrı dava. Ama sayısını kim biliyor? Mikail aleyhisselam. Hesabını kim tutuyor? Mikail aleyhisselam. Yahu Bursa'ya yağan yağmuru bile bütün dünya toplasa damlasını sayamaz ya. Sadece Bursa'ya. Bütün dünya yağıyor. Denizlere yağıyor. Ya. Bir de mahsuller. Mesela bu kadar tohum ekilmiş, dünyanın her tarafında veya ekilmiş veya ekilmemiş. Yerden başını çıkartacak bir nebat. Kafasını çıkartan bir bitki. Bunların hiçbiri sayısız ve hesapsız değil. Hepsi Mikail aleyhisselamın muhafazasında, zaptı, raptı altında. Dünyada rastgele bir iş var mıymış? Ve emma melekül mevt, ölüm meleği Azrail aleyhisselam, zaten işi adından belli. Fe vükkile bi kabzul enfus, canları almakla mükellef. Ve emma israfilu, İsrafil aleyhisselam ne iş yapar? Biliyorsunuz sur onun ağzında, Levh-i Mahfuz gözünün önünde. Emir bekliyor, sura üfürülecek, kıyameti kopartacak. Fakat tabii o sura üfürülme vakti gelende. Şimdi ne iş yapıyor? فَهُوَ يَتَنَزَّلُ بِالْاَمْرِ عَلَيْهِ Cebrail aleyhisselamla ilgili konuları Mevla'dan Levh-i Mahfuz'a, Levh-i Mahfuz'dan Cebrail aleyhisselama o indiriyor. Anladınız mı? Bak bugüne kadar bilmediğiniz bir şey söylüyorum şimdi. Azrail aleyhisselamla ilgili vazifeyi İsrafil aleyhisselam getiriyor. Ondan sonra efendim Mikail aleyhisselamla ilgili vazifeleri İsrafil aleyhisselam getiriyor. Şimdi bunu rivayetleri açacağız. Aşağıda diğer rivayetlere gidiyor. Ebu Şeyh'in diğer rivayetinde bunu şerh ediyor. Bak bu çok önemli. Fî ümmül kitâb, ümmül kitâb, aslul kitâb demek. Bütün kitapların, 104 kitabın aslı levh-i mahfuzda. Levh-i mahfuzun da aslı Allah'ın ilmi ezelisinde. Allah'ın ilmi ezelisin var iken levh-i mahfuz da yoktu, arş-ı âlâ da yoktu, cennet cehennem de yoktu, hiçbir mahluk yoktu. Çünkü Allah'ın varlığı ezeli. O varken hiçbir şey yoktu. E onun ilmi de o var, onun varlığıyla beraber devam ediyor. O hiçbir zaman ilimsiz olmadı ki haşa. Onun için ilmi ezeli de onun yansıması olarak sonradan yarattığı levh-i mahfuzda ne var? Kıyamet gününe kadar olup bitecek her şey yazın. Bu akşam benim buraya geleceğim yazın. Bu sohbete kimler geldi yazılı. Kaç dakika oturdu çıktı yazılı. Kimler gelmek istedi manisi çıktı, gelemedi yazılı. Kaçta bitecek sohbet yazılı. Ben bile bilmiyorum şu anda kaçta biteceğini. Ben çoğu kere hesabım şaşıyor benim. Bir hesap yapıyorum, 10.30'da bitireceğim. Hesabım tutmuyor. Bir de bakıyoruz, 11.30'u boylamışık. Bunlar yaşadığımız şeyler. Peki, ben ne kadar konuşacağımı bilmiyorum. Sen ne kadar oturacağını bilmiyorsun. E niye biliyorum? Sen durduğun kadar ben de dururum. Ama bir telefon gelir, hanımın bacağı kırıldı, hadi gitme. Hadi gitme. E git zaten ya. Git zaten yani. Ben de gitme mi diyorum yani. Şimdi, hanım sağlam olacak ki, sana da faydası olacak da. Hanım hasta olursa olur mu? Demek ki kimse ne olacağını bilmiyor. Bir saniye sonra, salise sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Kıyamet gününe kadar neler olacağının hepsi levh-i mahfuzda da yazılmış, ilmi ezeli de zaten sabit. Kur'an'da bunun ayeti var mı? Oho, istemediğin kadar. Yasin'in son satırı birinci sayfanın ve külle şeyin ehsaynav fi imamin mübin bunu söylüyor. İmam demek kitapların imamı. 104 kitabın imamı levh-i mahfuzda. Her şeyi levh-i mahfuzda zapt etti. Şimdi burada kaç saf cemaat olsa öne geçene ne diyorlar? İmam diyorlar. İşte 104 kitaptan evvel hangisi vardı? Levh-i Mahfuz. 104 kitap nereden alındı Cibril Aleyhisselam aldı da getirdi peygamberlere? Levh-i Mahfuz'dan. Onun için önder olan o. Her şeyi İmam-ı Mübin demek aşikare kitapta yazdı. Ne buyuruyor? مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ O kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. E şimdi buna bazıları Kur'an-ı Kerim manası veriyor, delil de getiriyor ama esas manası bunu nedir? Levh-i mahfuzda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Çünkü her şeyin Kur'an'da ismiyle bulunması mümkün değil. Belki işaret çıkar. Ama her şeyin tafsilatı nerede? Levh-i mahfuzda. Ne buyuruyor? Ve la habbetin fî zulümâtil ard. Yerin karanlıklarına gömülen taneler, şu topraklara herkes tohum atmış, tane atmış. Kaç tane dünyaya kim nereye tohum atmış? Vela ratbin, yaştan ne varsa, vela yabisin, kurudan ne varsa. Her şey ya yaştır ya kurudur yani. Yaş ve kuru ne varsa... İlla fi kitabin mübin. Her şeyi beyan eden, açıklayan kitapta yazılmış. Öyle mi? Bu ayetlere göre burada aynı şey söylüyor bu rivayet. Zaten Kur'an, hadis, rivayet bunlar kaynak bir. Hepsinin kaynağı vahiy. Vahiyden gelen şey çelişir mi? Çelişmez. Ve vükkile selâsetun minel melâke. Üç tane melek görevlenmiş. En yahfazuhu. Levh-i mahfuzu korumak için. Levh-i mahfuzu o levha. Nasıl bir levha? Onların da dersini yaparız inşallah. Gökler, yerler onun için bir damla yani. O kadar büyük bir levha. Her şey onda çünkü. Üç melek onu korumakla görevlenmiş. Fevük ile Cibril'i, Cibril Aleyhisselam'a görev verilmiş bil kitabı kitaplar için en yenzile bile rusul. Mevla ona buyurmuş ki peygamberlerime kitaplarımı vahiylerimi sen indireceksin. Görevin bu. Görevlerinden biri. Sade görevi bu değil. Şimdi vahiy kesildi. 1400 senedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli bir daha vahiy gelmiyor. E Cebrail aleyhisselam emekliye mi ayrıldı? Ayrılmaz. Vazifesi var. Ve vükkile Cibril eyla bil helekat. Cebrail aleyhisselam helaklarla görevli. Helaklar izâradallâhu azze ve celle yülke kavmen. Allah Teala bir kavmi helak etmek istediği zaman, batırmak istediği zaman zelzeleleri kim yapıyor? Zelzelelerle görevli melek Cebrail aleyhisselam. Fay kırıldı. Niye bu kadar senedir kırılmadı da şimdi kırıldı? Biri onu dürttü. Cebrail aleyhisselam kanadıyla şöyle yapsa fay kırıldı. Zelzelelerle görevli Cebrail aleyhisselam. Batmalarla görevli Cebrail aleyhisselam. Acı Konya Ovası'nda tomruk mu diyorlar? Ha bu kadar yer bundan da büyük. Birden göçüyor dibine kadar. Geliyorlar başına bakın. Bütün arsalar iniyor aşağı. Bir batıyor bazı yerler, arabalar, marabalar, yolları alıyor içine ya. Dünyada da haberlerde görüyoruz. Batmalar Cebrail aleyhisselamın yetkisinde. Ondan sonra zelzeleler Cebrail aleyhisselamın yetkisinde. Yeller, afetler, rüzgarlar, kasırgalar, hortumlar. Bunlar hepsi Cebrail aleyhisselamın yetkisinde. Mevla bir kavmi helak etmek istediği zaman Cebrail aleyhisselama vazife veriyor, o helak ediyor. Ve vekkele veyla bin nasr indel kıtal. Harp zamanı Müslümanlarla kafirler savaştığı zaman veya zalimlerle mazlumlar, hiçbiri Müslüman olmayabilir ama bir kısmı mazlumdur. Allah Teala kimi galip etmek istiyorsa, kime yardım etmek istiyorsa Cebrail aleyhisselam'a diyor ki bunları destekle. Artık Cebrail aleyhisselamın devreye girdiği yerde karşı tarafın esamesi okunmuyor. Bedir Muharebesi'nde ne oldu? 3000 melek, 5000 melek. Sadece Cebrail aleyhisselam yetmez mi? İşte Allah bereket için göndermiş. Yoksa Cebrail aleyhisselam bu harplere hep katıldı. Yalnız savaşmadılar. Bir tek Bedir Muharebesi'nde bilfiil savaştılar. Öbür harplerde kuvvet için, feyiz için, bereket için, sahabe-i kirama takviye için, maneviye için geldiler. Ama Bedir Muharebesi'nde kılıcı çekti, gavurun kellesini uçurdu. Onun için Ebu Cehil ne dedi İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz? O tam Ebu Cehil gebermeye yaklaşmış, kan kaybından halsiz kalmış, kalkamıyor. İbn-i Mesud da kısa boylu, böyle zayıf, naif, dal kadar şeyi var, ayağı var. Fırladı onun üstüne. Ebu Cehil böyle baktı, kim çıktı üstüme diye geberirken. İbn-i Mesud çıkmış, çok yüksek bir yere çıktın, kıymetini bil dedi. Geberirken bile bırakmaz. Yiğitliğine şey sürmez. Sen dedi, nereye çıktın be dedi. İbn-i Mesud da böyle duruyor, kılıcı da çekmiş. Dedi, sen şimdi beni keseceksin ama dedi, kafamı dedi. Senin kılıcın dedi, paslıdır dedi, kalitesizdir dedi. Benim kılıcımı al da dedi. Benim kılıcımla kes de dedi, bir kılıç gör dedi. Adamdaki gavurun kalitesi de böyle oluyor ya. Ondan sonra o arada Ebu Cehil şunu söyledi. Uzun kıssa başka zaman anlatmışım. Ebu Cehil dedi ki, Yebne Mes'ud, ben bir şeyi çözmeye çalışıyorum, hala çözemedim, gebermek üzereyim dedi. Neyi çözemedin dedi. Yahu dedi, yanımda arkadaşım var. Adamın dedi, hiçbir vuran yok, eden yok, küt kafası düştü önüne dedi. Yani sizden biri vurmadı ona. Ben görüyorum ki kimse vurmadı. Bunun kafası nasıl düştü dedi. İbn-i Mesud dedi, tilkel melâike. Melekler bu savaşa katıldı, bil fiil melekler vuruyorlardı dedi. Çünkü ayette Allah emrediyor. Fadribu fevkal anak. Gerdanlarının tam üstüne kılıcı yerleştirin. Ey benim meleklerim diyor Kur'an'da. Fadribu minun külle bena. Eklem yerlerini, mafsallarının tümüne, ey benim meleklerim, eklemlerinin tümüne darbeyi indirin diyor. Onun için melek mi öldürmüş, sahabe mi öldürmüş anlaşılıyordu. Sahabe öldürdüyse eklemlerinde siyahlık olmuyor. Melek öldürdüyse bakıyorsun bütün eklem yerleri, mafsallarını hepsi siyah yanmış. Çünkü meleğin vurduğunda yakıyor bir de. Dedi ki melekler vuruyor. Ha. Ne dedi biliyor musun yine? Desene ki ben de üzülüyorum ki biz 1000 kişiye yakınız. Siz şurada 313 kişi. Bizim bu kadar etimiz, budumuz, yemeğimiz, içmeğimiz var. Siz orada ağzınız açlıktan kokuyor. Biz bunlara nasıl yenildik diye de diyor. Öfkemden çatlayacağım yani. Tam ölürken. Anlaşıldı. Şimdi diyor rahat gidebilirim diyor yani. Ne anlaşıldı? Desene ki bizi siz yenmediniz. Melekler yendi. Biz meleklerle baş edemezdik zaten diyor. Hadi bakalım şimdi. Yine herif kazanıyor bir şekilde ya. Yine herif kazanıyor bir şekilde. Yani adam kazanmaya odaklı. Düşündüğü için Allah bizim belamızı vermiş. Buradan cehennemin dibine gideceğiz. Onu düşündüğü yok. Siz bizi yenseydiniz diyor. Ben şimdi diyor çok kötü giderdim diyor. Ama diyor melekler yendiyse ne yapalım diyor yani. Ama siz bizi nasıl yenebilirsiniz diyor ya. Allah Allah. Allah kabrini ateş doldursun. Zaten ateşi bol da. Hâzâ Cibril Aleyhisselam. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın görevi. Cebrail Aleyhisselam'ın görevlerini saydı. Ve vekkile Mikâilu. Mikâil Aleyhisselam görevlendirildi. Ne ile? Bil hıfzı korumakla. Neleri? Lil katrı yağmurları. Daha ve nebâtil arzı. Yeryüzünün nebatatını, bitkilerini. Bunu zaten demin de anlattım. Bir damla asla bir damla hesap dışı inemez. Hesap dışı. Hani sen muhasebe yapıyorsun, kasaya bilmem ne yapıyorsun, adam koyuyorsun, ondan sonra fişleme, şişleme, ondan sonra barkod, markod. Değil mi? Yine de soyuyorlar abi. Adamı soyuyorlar. Bunlar böyle bir millet var bizde ki yani. Adamı soyarlar yani. Barkod, markod işlemez. Ona da bir çare bulurlar. Ama Mikail Aleyhisselam'dan bir damla şaşar mı? Şaşmaz. Bir başını yerden çıkaran bir ot hesapsız çıkar mı? Allah'ın hesabında Mikail Aleyhisselam'ın kontrolü altında. Ve vekile melekül mevt Aleyhisselam bi kabzul enfus, ölüm meleği nefisleri ve ruhları kabz etmek, almak, kulları vefat ettirmekle görevlendirilmiş. Şimdi dünya bittiği zaman, kıyamet koptuğu zaman Cebrail Aleyhisselam'a denecek bu kadar zelzele, yel, sel, deprem, hasif, mesih, batma, çökme, maymuna domuza dönüştürme, bütün bu helaklar, şeyler senin görevindesin. Bu kadar dünya kurulduğundan kıyamete kadar ne işler yaptın? Mikail Aleyhisselam'a denecek ki dünya kurulduğundan kıyamete kadar kaç damla yağmış, kaç nebat bitmiş? Bu kadar hesap. Bu nasıl bir hesap ya? Sırf Bursa'ya yağan yağmuru dünya hesap edemez. Dünyanın başından kıyamete kadar her yere yağan. Bu akıl mantık işi mi? Tamam. Ondan sonra görevler verilmiş. Azrail Aleyhisselam canları almış, kimi ne zaman öldürmüş, nerede öldürmüş, o da hepsinin dosyasını tutmuş. Feyza zebbeti dünya, dünya gittiği zaman, yani kıyamet koptuğu zaman, cüm'a beyni hıfzıyım ve mafiyumül kitab, diyecek Mevla Teala buyuracak, siz kendi hafızanızda olan, kaydınızda olan bütün vazifelerinizde yaptıklarınızı dünyanın başından, çünkü melekler dünya yaratılmadan yaratıldı ve dün kıyamet koptuktan sonra bir süreliğine vefat edip dirilecekler. Onlar ilerideki derslerde gelecek. Demek ki dünyanın başından kıyamet kopana kadar melekler hep var mı? Var. Ve bunlar hep vazife yapmışlar mı? Yapmışlar. Ve bu vazifeler de değişmemiş. 1000 sene o yapmış, 2000 sene Cibril'den Mikail o görevi almış diye de bir hadis ve rivayet yok. Onun için dünya kurulmadan bunlar var. Vazifeleri verilmiş. Dünya kuruldu, kıyamete kadar da devam edecek. Şimdi Mevla buyuracak. Hepsini getirin, hıfızlarınızda, hafızalarınızda, ezberlerinizde. Zaten melekler unutmaz. Melekler unutmaz. Hafızalarınızdakini getirin, kayıtlarınızı getirin, istinsaklarınızı getirin. Tamam. Dünyanın başından, ilk gününden, gecesinden, son gününe kadar siz ne yapmışsınız? Kime, nerede, ne? Hepsini getirecekler. Bakın bakalım. Ve ma fi umil kitab. Ben de size levh-i mahfuzu açayım. Levh-i mahfuzdakiler nereden yazılı? İlmi ezeliden yazılı. Levh-i mahfuzda neler var bu hususta? Hangi gün, hangi saat, ne kadar yağmur yağmış, kaç damla, kaç şey, nerede zelzele olmuş, kaç şiddet. Bütün dünya boyunca Mevla onlara levh-i mahfuzu açacak. Bunlar da bütün yaptıklarını getirecek. Kıyas yapın bakalım buyuracak. Bir kıyas yapacaklar. فَيَجِدُونَهُ سَوَاءَ Santim saniye şaşmadan, bir zerre kıpıldamadan aynen onlar ne muamele yaptılar? Levh-i mahfuzu aynısı yazıyor. Bunun tekallüf etmesi, ters çıkması mümkün mü? Niye mümkün değil? Çünkü levh-i mahfuzdakiler Allah'ın ezeli ilmine göre ise, Allah'ın ezeli ilmi de yanılmaktan münezzehse, şaşırmaktan münezzehse, cehaletten münezzehse, şu an cereyan eden her şey ezeldeki ilme göre devam ediyor. Kaza da bundan ibarettir, kader de bundan ibarettir, alın yazısı denen şey de bundan ibarettir. Boynuna takılan dosya da bu ayette İsra suresinde اَكُلَّ اِنْسَانَ اَلْزَمْنَاوْ تَعِرَوْ فِي عُنُكُ gerdanına bu amel defterini taktık ayeti de bundan bahsediyor. Artık kazayı, kaderi, Allah'ın ezeli ilmini inkar edenlere Müslüman denemez. Ama maalesef bu adamlar ilahiyatta hoca, bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu alın yazısı yok diye zehirliyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah bunların tümünü işlerinden, vazifelerinden ayıran bir yönetim nasip eylesin. Şuurlu bir idare nasip eylesin. Diyanete de bu şuuru ihsan eylesin. Bu işlerin bakanlığına da bu şuuru ihsan eylesin. Senelerce FETÖ döneminde ismini vermeyeyim 4+4 efendim devlet bakanlığında Diyanete bakan, Diyanetle görevli olan FETÖ'nün baş adamı senelerce o baktı Diyanete. Adam ne dedi biliyor musunuz? Ali Eren Hoca da orada şahit, bir toplantı oldu, böyle dedi ki Kur'an'daki dedi hikayelerin, kıssaların dedi yani 1/3 falan dedi, hiç inanılacak gibi bir şeyler değil dedi yani. Bu adamlar Diyanete baktı senelerce. Ya FETÖ öyle bir ifsat etti ki temizlene zor bitirilir. Zor bitirilir. Dini de bozdu, imanı da bozdu, ahlakı da bozdu, terörü de hortlattı, memleketi de bölmeye çalıştı, darbeyden sonra da yaptı gitti. Allah ya Rab, ya Rab, ya Rab, sen bunları bir an evvel tamamen bertaraf eyle ya Rab. Devletin, efendim, bürokrasinin bütün kadrolarından bunları izale eyle. Kriptolarını teşhir eyle ya Rab. Meydana çıkar ya Rab. Amerika'da da sen bu adamı kahreyle ya Rab. Bir an evvel bitirip şunların sihrini iptal eyle ya Rab. Zavallı avanaklar hapislerde sürünüyorlar. Hala adamı evliya zannediyorlar. Bu avanakları da uyandır ya Rabbi. İkaz eyle ya Rab. Amin ya. Ne kader bıraktılar, ne amentü bıraktılar. Zaten ilahiyatçılar amentüyü 5'e indirmişti. FETÖ geldi 2'ye indirdi. Bir Allah'a inanacağım, bir de ahirete yeter. 4 şarta lüzum yok. Bizim peygamberimize inanmasan da cennete gidersin. O da buraya indirdiği işi. Maalesef ilahiyattaki bozuk adamların da önü açılmış oldu. Onlar da öyle bir geniş saha buldular ki, bu kolay bir şey değil. Adam senelerdir bu işleri yönetiyordur. Şimdi birkaç senede bunları temizlemek kolay bir şey değil ama Allah-u Teala bu işte gayreti olan yöneticilerimizi muvaffak eylesin. Muhafaza eylesin. Hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Vazifelerinde bir an evvel bizi şu beladan kurtarmaya onları müyesser eylesin, muvaffak eylesin. Amin. Şimdi bir hadis-i şerif var. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor. Çok mühim bir hadis-i şerif. Beyhakî rivayet ediyor, Taberani rivayet ediyor, Ebu Şeyh rivayet ediyor. Daha birçok kaynakta var. Kısmen Ahmed İbn Hanbel'de var. İbn Ebi Şeybe'de var. Yani farklı farklı Tayalisi de var. Yani çok kaynakları var. Ama uzun bir hadis-i şeriftir. Ben de şimdi biraz iyileştim zannedip de işi uzatmayalım. Efendim, önümüzdeki derste bu hadis-i şerifi okuyacağım inşallah. Ama öyle muazzam bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselamın gelmesi, İsrafil aleyhisselamın o arada inmesi, Cebrail aleyhisselamın ödü kopması, bayılması. Acayip şeyler oldu yani. Çok mühim bir hadis-i şerif. Bunu okuyacağız inşallah. Ve biz kardeşlerim 27 Şubat gibi Umre'ye gideceğimiz için buranın da herhalde 1 Mart'ta Cumartesi sohbetine denk geliyormuş ama biz bulunamayacağımız için Bursa'nın hakkını da kaybettirmemek için biz bunu 7 Mart yapalım, biz Umre'den 5'inde dönüyoruz. Öyle mi? 7 Mart zaten ilk cumartesi. İlk mi? Demin yanlış söylediniz o zaman. Evet. Tamam, bak Umre de kurtarmış. Biz 5'te mi dönüyoruz? Evet hocam. Tamam, bir şey değişen yok. İlk cumartesi. Allah denk getirdi. Görüyor musun? Sözü de bozdurmadı bize. 7 Mart'ta inşallah yine saat 8.30 gibi, 8.30 gibi sohbete başlanır. Artık yatsı namazı şeye göre, ezana göre değişiyor tabii. Onu siz bakarsınız. Allah'ım bize de makbul ömre nasip eylesin. Size bizim cümle haklarımız helal olsun. Siz de bize dünyevi, uhravi cümle haklarınızı helal ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selam gönderiyor musunuz? Allah Teala huzurunda muvaciye-i şerifede tebliğ etmeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Size de helal mahalle nasip eylesin. Amin. 7 Mart'ta geldiğimizde günah yapmaya da pek pay kalmıyor ha. Beşinde geliyoruz hemen. Beşine gün? Cuma mı yoksa? Perşembe geliyoruz herhalde, cuma günü de pek günah yapmayız yani. Taze hacı olarak geliyoruz. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ya Rabbi, hac umre yapanları affet. Onlar kimin affı için istiğfar ederlerse onları da affet. İnşallah günahlardan temizlenmiş, biliyorsunuz ömre ömre arasını 100 sene geçse temizler, sahih. Böyle bir temiz geliriz inşallah. Çok günah yapma birkaç gün olursa biz yine sapıtabiliriz de. Pek günah vakti kalmıyor, o da cuma gecesi mübarek, ertesi gün yat kalk buraya geliyoruz yani. İnşallah sizlere de temiz ağızdan bir istiğfarda bulunuruz. Siz de bizim günahlarımızın kabulümüzü duada bulunursunuz. Allah hayırla bizleri cem eylesin. Manileri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Amin. Subhane rabbiyel alil alel vâbil hamdülillâh. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursalîn. Alâ âli ve sahbî ecmaîn. Allah'ım. İnnâ neselükel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Neselüke ridâke vel cenneh ve ne'ûzü bike min sehadlike. Allah'ım inna neselükel cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.